ascuns-o la de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața, bine v-am găsit! Supraacciza la carburanți scumpește alimentele și companiile de transport se pregătesc de majorări. Din experiența anilor trecuți, impactul în final va fi undeva în jur de 3-4%. Transportatorii vor fi obligați să mărească prețul imediat. Ministrul Sănătății trimite corpul de control la Casa de Asigurări de Sănătate Bihor. Sentința definitivă în cazul lui Gheorghe Burnei, medicul bănuit de luare de mită și de organizarea unor experimente pe copii, nu va putea să lucreze la stat. Cu siguranță că va urma o contestație, având în vedere faptul că eu mă consider nevinovat și de 8 luni nu pot să lucrez. Loto 6 din 49 s-a câștigat marele premiu de peste 2,6 milioane de euro. În Franța, administrația Macron schimbă codul muncii. Angajații vor putea fi dați afară mai ușor. Și Monica Niculescu în turul 3 la US Open după ce a învins-o pe Ana Bogdan. Ascultați știrile Europa FM. Tragedie la Constanța, o femeie și copilul ei de un an au murit în urma unui incendiu într-un bloc din oraș. Nu se știe deocamdată cauza izbucnirii focului. Martorii spun că s-a auzit o explozie într-unul din apartamente. Un alt copil și un bărbat au fost transportați la spital, iar alte trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toți locatarii blocului au fost evacuați. Purtătorul de cuvânt al ISU Constanța, Anca Chiriță. Incendiul se manifesta cu flacără și degajare foarte mare de fum. Accesul a fost foarte dificil, atât pe casa scării, cât și în apartament. S-a intervenit atât din exterior cu ajutorul unei scări culisabile, cât și din interior. Scara blocului de 4 etaje a fost inundată cu fum, iar o parte dintre locatari au ieșit singuri înainte de sosirea pompierilor. Un bărbat povestește cum a reușit să scoată dintr-un apartament o fetiță de 4 ani, pe care a adus-o apoi afară. Plângea copilul în casă, avea venit un miros de ars și a bubuit ceva, o bubuitură, nu mare rău să zic. M-am dus la ușă, am sunat, nu a răspuns și am dat și am spart ușa. Am intrat pe burtă că nu puteai să vezi, vreo 2 metri în sufragerie și am dat de fetiță. Și am tras-o de picioare și am scos-o afară. Ascultați știrile Europa FM. Majorarea accizelor la carburanți va duce la scumpiri în lanț. Alimentele vor costa cu până la 5% mai mult. Companiile de transport anunță la rândul lor creșterea tarifelor odată cu reintroducerea din această lună asupra accizei la combustibili. Florentina Mihăiță explică. Carnea, pâinea, laptele, produsele procesate, toate ar urma să coste mai mult din toamnă odată cu reintroducerea supraaccizei la carburanți. Președintele Federației Rom Alimenta, Sorin Minea, a spus la Europa FM că se așteaptă la o scumpire a produselor alimentare cu până la 4%. Totul depinde și de noile tarife pe care le vor percepe transportatorii. Nu știu care va fi impactul scumpirilor de carburant în prețul materiilor prime, nu știu care va fi impactul transport. Dacă transportul mi se dublează, voi avea o problemă foarte mare. Din experiența anilor trecuți, impactul în final va fi undeva în jur de 3-4%. Transportatorii vor fi obligați să mărească prețul imediat. Chiar dacă aș dori să o fac din 15 septembrie, este imposibil. Trebuie să-mi adun pe cei care le-a vând marfă, deci am cel puțin o lună. Acciza pe carburant e doar bomboana pe colivă, dacă pot să-mi spun așa. E biluța aia care declanșează, le adună pe toate. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri ia în calcul creșterea tarifului la transport cu 3-5%, a spus la Europa FM Ion Lixandru, membru al Uniunii. Depinde și de tip de vehicul, depinde și unde operează. Pentru cei care operează în piața externă, nu are nicio semnificație, pentru că se alimentează în piața externă și acolo lucrurile sunt așezate. Problema este cei care sunt captivi în România. Automat se renegociază tariful de transport, de fapt el crește cu valoarea modificată. 3-5%. O să existe o mișcare și în prețurile marilor companii de benzinerii, pentru că nimeni nu-și va afecta profitul. Scumpirea alimentelor nu va duce însă la o scădere a consumului, dar românii s-ar putea orienta către produse mai ieftine care nu sunt întotdeauna și de calitate, a mai spus liderul Federației Romalimenta. Vă amintesc, guvernul a decis să reintroducă supraacciza la carburanți. Benzina și motorina se vor scumpi cu 16 bani pe litru începând cu 15 septembrie și cu încă 16 bani pe litru de la 1 octombrie. Pe de altă parte, de la 1 ianuarie, salariile bugetarilor vor crește cu 25%, dar majorarea se referă la venitul brut. În realitate, salariul net se va majora doar cu 4%. Explicațiile au venit chiar din partea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, la finalul unor discuții cu sindicatele din educație. De la 1 ianuarie vor crește toate salariile pe brut cu 25%. În ceea ce privește educația și sănătatea, din martie vor mai avea creșteri. Ei la educație încă 20%, iar sănătatea ei vor avea din start salariile foarte mari, la care ceilalți bugetari se vor opri abia în 2022. Vorbim despre salariul brut, așa este. Pe net vor avea o creștere de 4% de la 1 ianuarie, iar de la 1 martie vor avea o creștere cumulată cu prima de la 1 ianuarie de aproximativ 30% pe net. Olguța Vasilescu a precizat la ce salariu va ajunge în 2022 un profesor cu gradul didactic 1. Salariile dascălilor vor ajunge la implementarea totală a legii la 1200 de euro pentru un dascăl care este cu gradul 1, fără să se adauge vechimea și fără să se adauge celelalte sporuri. Per total ar fi un 1500 de euro. Eu zic că este un salariu bun. Când anume? Va fi la implementarea totală a legii în anul 2022, dar... Merge mai departe, ministrul Sănătății trimite corpul de control la Casa de Asigurări de Sănătate Bihor după cazul pacienților imobilizați aduși cu targa la sediu pentru o adeverință. Reprezentanții Ministerului Sănătății califică drept derapaj deosebit de grav situația înregistrată la Oradea. A început și o anchetă administrativă pentru a se identifica vinovații. Aceștia ar urma să fie demiși, după cum a cerut premierul Mihai Tudose. Răsturnare de situație în cazul medicului Gheorghe Burnei. Chirurgul ortoped nu își poate relua activitatea în spitalele de stat, au decis magistrații Curții de Apel București. E o hotărâre definitivă în cazul doctorului acuzat de mai multe fapte de luare de mită. Gheorghe Burnei este bănuit de asemenea că ar fi făcut experimente pe copii. El nu regretă însă în niciun moment operațiile pe care le-a făcut și spune că pacienții săi au avut parte de intervenții în premieră națională. Avea însă voie chirurgul Gheorghe Burnei să intre în sala de operație fără acordul Comisiei de Etică? Aceste operații în premieră națională erau operații care nu necesită consimțământul acestei comisii de etică. Adică întotdeauna când se făcea o asemenea intervenție operatorie, toți colegii erau pregătiți. Întotdeauna de la medicii care participau și medicii care își desfășurau activitatea, toți aveau cunoștință că noi acolo facem intervenții în premieră națională. Jurnaliștii au cerut explicații medicului Burnei în legătură cu cazul pacientei Andreea Găman, o fetiță de 8 ani cu scolioză, care a murit pe masa de operație a doctorului în 2013. Acesta susține însă că nu își amintește de acest caz. Cunoașteți cazul Andreei Găman? Nu mai amintesc exact, dar vă pot spune dacă... Este o mamă care acuză. Fetița ei a fost mutilată. Deci nu cunoașteți cazul, nu știți. Nu mi-amintesc. După atâtea zeci, sute de operații, nu poți. Să știți că o singură pacientă a murit, care a avut o boală congenitală, da, și care a murit ca urmare a unei coagulări intravasculare diseminate. Asta a fost cauza. Adică nu a depins de mine. Cât despre faptul că magistrații i-au interzis să profeseze în spitalele de stat, Gheorghe Burnei a anunțat la Europa FM că va contesta sentința. Cu siguranță că va urma o contestație, având în vedere faptul că eu mă consider nevinovat și de 8 luni nu pot să lucrez, nu pot să desfășor activitatea de profesor universitar și ar fi momentul ca acum, după 8 luni de analize, de cercetare, să pot să-mi desfășor activitatea. Decizie vine ca urmare a unei agitații făcute de colegii, de fapt colaboratorii mei, pe care i-am format, i-am crescut, așa cum se spune, deși este impropriu, timp de 15 ani. Și Colegiul Medicilor din București a deschis o anchetă privind activitatea medicului Burnei. Verificările au început acum 8 luni, dar s-au împotmolit după doar câteva zile. Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor. La vremea aceea, ancheta s-a împotmolit prin aceea că piesele din dosar care au fi putut constitui elemente de cercetare în ancheta colegiului, de fapt, foile de observație ale pacienților despre care se vorbea din punct de vedere profesional că ar fi fost neconformități medicale, acele foi de observație au fost ridicate de către procurori în cadrul anchetei dumnealor. Și atunci, la timpul acela, ancheta s-a oprit, s-a împotmolit, pentru că nu existau piesele pe care să se întâmple studiul. Al cazurilor care au fost reclamate de către părinți, care reclamau că medicul Burnei Gheorghe a mutilat, a maltratat, a ciumpăvit, să-mi iertați ghilimele, așa erau afirmații la timpul acela, feroziți copiii care au fost pacienții săi. Este oficial, elevii de clasa a 5-a vor începe anul școlar cu manuale doar la sport, religie și câteva materii vocaționale. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis ieri 20 dintre cele 27 de contestații depuse de edituri pentru manualele școlare. Costin Diaconescu, directorul editurii CD Press, a spus la Europa FM că în condițiile unei evaluări inițiale superficiale, în comisia de la Ministerul Educației, manualele nu pot ajunge pe bănci înainte de 15 octombrie. Înseamnă că nu editurile sunt vinovate de blocarea apariției manualelor în școli, iar deficiențele de evaluare ale organizatorilor licitației se află la baza acestei întârzieri. CNSC-ul a dispus ca această reevaluare să se desfășoare în termen de 20 de zile, după care vor urma contractările, producția efectivă, așa că estimez că cel mai curând vor fi în școli aceste manuale în data de 15 octombrie. Editorii privați au răspuns cu date oficiale acuzației ministrului Liviu Pop că au blocat licitația. Pentru manualele la 25 dintre cele 27 de materii, contestațiile au venit din partea regiilor de stat, editura didactică și pedagogică și monitorul oficial. În locul cărților, elevii de clasa a 5-a vor învăța după un ghid pentru toate materiile care nu a ajuns încă în școli. Cât despre decizia guvernului de revenire la manualul unic, aceasta îi face pe autorii și pe editorii de cărți școlare să vorbească de o adevărată criză în educație. Ei se plâng că nu au fost consultați în legătură cu ordonanța de urgență prin care editura didactică și pedagogică ar urma să preia integral editarea manualelor școlare și cer președintelui Iohannis să intervină. Grigore Arsene, președintele Asociației Editorilor din România. Am făcut adrese către președinție, către guvern, către minister, în care le-am cerut o întrevedere să le explicăm despre ce-i vorba în propoziție. Dacă vor. Dacă nu, facem gafe cu teorema lui Pitagora și cu așa mai departe. Ce așteptăm de la președinție este să-și folosească prerogativele de mediator între societatea civilă, părinți, educatori, producători și guvern. Profesorii spun că manualul unic este o, citez, aberație istorică. Ei cred că nu de acest lucru este nevoie, ci de mai multă rigoare și de criterii de calitate care să primeze la evaluarea unui manual în fața prețului. Roxana Gheorghe este profesoară în învățământul primar. Eu asta îmi doresc, să pot să ofer copiilor mei posibilitatea de a studia același conținut din mai multe puncte de vedere. Pentru că manualul unic ar însemna, practic, o idee unică, o traiectorie unică, o dezvoltare unică a copiilor. Ar fi păcat să-i uniformizăm pe toți la un manual care, până la urmă, asta va face. Loteria Română anunță că la extragerea de ieri seară a fost câștigat premiul de categoria 1 la Loto 6 din 49, în valoare de peste 2,6 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bârlad, iar prețul biletului nu a fost chiar mic, aproape 150 de lei. Asta pentru că a fost completat cu 8 numere la întreg la Loto 6 din 49, adică 28 de variante și 6 variante la noroc. Pe lângă premiul de categoria 1, posesorul biletului norocos a obținut și 12 câștiguri de categoria a 2 și 15 câștiguri de categoria a 3-a. Așa că valoarea totală a câștigului a fost de 12 milioane de lei. Ascultați știrile Europa FM. În Franța, premierul Edouard Philippe a prezentat schimbările aduse codului muncii, una dintre cele mai controversate propuneri. Companiile vor putea să-i concedieze mai ușor pe salariați, dar în cazul unor concedieri nejustificate sunt prevăzute anumite despăgubiri. Revine Florentina Mihăiță. De la bun început, premierul francez Edouard Philippe a ținut să precizeze că modificările aduse codului muncii sunt îndrăsnețe și în același timp echilibrate, dar evident nu pot mulțumi pe toată lumea. Este vorba despre 36 de măsuri ce se întind pe 3.000 de pagini, iar președintele Emmanuel Macron speră că acestea vor reduce rata șomajului în Franța de la 9,5% cât este în prezent la 7% în 2022. Potrivit ministrului francez al muncii, companiile cu mai puțin de 50 de angajați vor putea purta negocieri cu salariații, chiar dacă aceștia nu fac parte dintr-un sindicat. De menționat că în Franța aproape jumătate dintre salariați lucrează în întreprinderi mici și mijlocii. Companiile și-ar putea concedia mai ușor personalul, dar în cazul unor concedieri nejustificate este prevăzut un plafon pentru despăgubiri. În urma negocierilor cu sindicatele, miniștrii au mărit acest plafon. În cazul angajaților cu o vechime de 2 ani la locul de muncă, despăgubirile vor fi de 3 salarii compensatorii, iar cei cu o vechime de 30 de ani vor primi 20 de salarii. Două dintre cele mai mari uniuni sindicale din Franța au anunțat că sunt mulțumite de modul în care au decurs negocierile cu guvernul, dar sunt și foarte mulți nemulțumiți. Primele proteste sunt programate pe 12 septembrie, iar pe 23 septembrie vor avea loc demonstrații suplimentare organizate de liderul de extremă stânga Jean-Luc Mélenchon. Reforma codului muncii este una dintre prioritățile anunțate de președintele Emmanuel Macron. Sondajele arată că popularitatea acestuia este însă în scădere, de la 57% la preluarea mandatului la 40% în luna iulie. Aproximativ 100.000 de imobile au fost distruse sau avariate de uraganul Harvey, care a devastat statele Texas și Louisiana. Aproape 800.000 de locuitori ai Texasului au primit ordin să-și părăsească locuințele, iar alții 980.000 au făcut acest lucru în mod voluntar. Uraganul Harvey a ucis cel puțin 39 de persoane și a lăsat în urmă 10.000 de sinistrați și daune materiale de 10 de miliarde de dolari. Donald Trump a anunțat că va dona $1 milion pentru eforturile de reconstrucție. De asemenea, actorul Leonardo DiCaprio și actrița Sandra Bullock au donat fiecare câte $1 milion în sprijinul victimelor din Texas. Știrile din sport acum cu Luca Pastia. Bună dimineața! Monica Niculescu a învins-o pe Ana Bogdan și s-a calificat în turul al treilea al US Open. Confruntarea româncelor a durat aproape 2 ore și jumătate. Niculescu a câștigat primul set la 2, însă Ana Bogdan a egalat 6-3 după ce a revenit de la 0-3. În decisiv, Monica s-a impus cu 6-3 și va juca în continuare cu americanca Jennifer Brady, numărul 91 mondial, care a eliminat-o însă pe Barbora Strikova, cap de serie 23. Monica Niculescu a rămas singura româncă în competiție la Flushing Meadows. Sorana Cârstea a fost învinsă de campioana de la Roland Garros, letona Elena Ostapenko, scor 6-4-6-4. Reprezentativa de fotbal a Olandei își continuă criza. A fost umilită de Franța la Paris 4-0 în preliminariile Cupei Mondiale. Griezmann a deschis scorul încă din minutul 14. La jumătatea reprizei secunde, Strootman a fost eliminat și, în inferioritate numerică, batavii au mai încasat 3 goluri, 2 de la Lemar și 1 de la Mbappé. În aceeași grupă, Bulgaria a învins cu 3-2 Suedia. A fost 2-2 la pauză, iar nordicii au ratat un penalti în prima repriză. Franța este lideră cu 16 puncte, Suedia are 13, Bulgaria 12, iar Olanda 10 puncte. Victorie spectaculoasă a Ciprului, 3-2 cu Bosnia. Oaspeții au condus cu 2-0, iar ciprioții au marcat de 3 ori în interval de numai 12 minute la jumătatea reprizei secunde. Grecia nu a profitat pe deplin de înfrângerea Bosniei, a remizat 0-0 pe teren propriu cu Estonia. Cristiano Ronaldo a reușit un hat-trick în victoria Portugaliei, 5-1 cu insulele Feroe, și tot câte 3 goluri au marcat belgienii Meunier și Lukaku în poarta Gibraltarului, scor 9-0. Diseară de la 21:45, România va juca pe Arena Națională cu Armenia. Celebrul pilot de motociclism viteză Valentino Rossi este în pericol să își încheie cariera. El a suferit aseară o fractură de tibie și peroneu în timpul unui antrenament desfășurat pe un circuit de enduro. În vârstă de 38 de ani, Rossi a mai avut o accidentare la fel de gravă la același picior în 2010. Septuplul campion de MotoGP va fi operat, anunță Gazeta dello Sport, și cel puțin actualul sezon pare a fi compromis. Weekendul trecut, Valentino Rossi a stabilit un nou record la Silverstone, unde a participat la cursa cu numărul 300 a carierei. Il Dottore ocupă locul al 4-lea în clasamentul general al piloților. a fost Luca Pastia. Suntem în prima zi de toamnă calendaristică, dar astăzi toamna e ca vara, ca să parafrazăm un cunoscut politician. Vremea continuă să se încălzească ușor, mai ales în vestul, sudul și local în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi între 23 de grade pe litoral și 34 în vest și în sud-vest. În București la amiază 30 de grade Celsius. Ora 7 și 19 minute, gata știrile, începe deșteptarea cu Ciprian Dinu. Mulțumim, Manuela, pentru știrile Europa FM și veștile bune despre vreme. Vă mulțumim că ați ales să vă începeți ziua și astăzi cu noi, Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.